się już dziś. Komu w drogę, temu e-toll. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 1000 nowych zakażeń koronawirusem. Resort Zdrowia informuje o rosnącej liczbie zachorowań. Wydawnictwa Polskiego Radia o Bitwie Warszawskiej, prezydencie Kaczyńskim i katastrofie smoleńskiej zostały nagrodzone Feniksem 2021. Jedną ładowarkę do urządzeń elektronicznych proponuje Komisja Europejska. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 974 nowe zakażenia koronawirusem. To 35% więcej niż tydzień temu. Zmarło 14 osób. Wykonano też ponad 41 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że codziennie mamy coraz więcej nowych przypadków zakażeń. Także rośnie średnia dzienna liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W tej chwili średnio w kraju to jest 1,8, ale na przykład województwo lubelskie to jest 5,2, województwo podlaskie 3,3, województwo podkarpackie 2,1, czyli widzimy te województwa, które niestety mają niską procentowo ilość osób zaszczepionych, wykazują dość wysoką wartość, jeżeli chodzi o ilość przypadków na 100 tysięcy. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Trzy wydawnictwa Polskiego Radia przygotowane z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i dziesiątej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem uhonorowane zostały nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Kapituła przyznała Feniksa Specjalnego Agencji Muzycznej i Archiwum Polskiego Radia w kategorii Multimedia za albumy 1920 Bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński, świadectwo i Smoleńsk, ostatnia misja. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański cieszy się z docenienia wydawnictw historycznych Polskiego Radia. To jest wielkie uznanie, ale i jednocześnie zwrócenie uwagi, że to jest obszar, w którym warto robić coś trwałego, co przetrwa, będzie pamiątką historyczną dla następnych pokoleń, będzie przypominało o sprawach bardzo ważnych dla naszego narodu. Wyróżnienie otrzymała także w kategorii Muzyka chrześcijańska klasyczna, wydana przez Polskie Radio Płyta, Najpiękniejsze kolędy zespołu wokalnego Il Canto. Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że zawarte w Polskim Ładzie rozwiązania przyniosą korzyści Polsce i polskiej gospodarce. Mówił o tym podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która rozpatruje rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym płaconym przez obywateli oraz działające w Polsce firmy. Wiceminister finansów powiedział, że proponowane zapisy są korzystne dla gospodarki. Projekt dzisiaj prezentowany jest to projekt, który przyniesie już od 1 stycznia bardzo duże korzyści dla Polaków, skorzysta z niego aż 18 milionów osób. Jest to również projekt, który będzie bardzo korzystny dla przedsiębiorców, ponieważ te środki, te 16,5 miliarda złotych pozostaną w polskiej gospodarce, trafią do polskiego biznesu i będą stanowiły paliwo, które pozwoli przedsiębiorcom na jeszcze większe przyspieszenie procesu zwiększania prowadzenia skali ich działalności. Omawiany projekt zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podwyższenie drugiego progu podatkowego do poziomu 120 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Komisja Europejska proponuje jedną ładowarkę do smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek czy przenośnych głośników. Bruksela naciskana przez europosłów przedstawiła propozycję przepisów w tej sprawie. Aby przepisy weszły w życie, producenci dostaną czas na dostosowanie się. Cała procedura może potrwać od 3 do 4 lat. O szczegółach Beata Płomecka. Ponad 10 lat temu z inicjatywy Brukseli producenci telefonów komórkowych i mobilnych urządzeń elektronicznych dobrowolnie starali się ujednolicić ładowarki. Z ponad 30 obecnie na rynku są 3 rodzaje. Teraz komisja zdecydowała, że dobrowolne podejście zastąpi regulacjami, które wymuszą dostosowanie się przez producentów. Nastąpił duży postęp, ale uznaliśmy, że musimy skończyć z tymi różnicami. W ten sposób zwiększamy wygodę konsumentów i znacznie ograniczamy

A wiedziałem, że w państwu się obudzi nie jeden artysta, artystka, poeta czy prozaik, a to wszystko w związku z jesienią. Jesień, jesień, za chmurką słońce się chowa. Jesień, jesień, jakaś ty niezdrowa. No jaka tam niezdrowa z drugiej strony. 12 minut po 16, 227 trójek, ale oczywiście licencja poetyka niech będzie, a może tak na 3, na 3. Jesienny kujawiaczek na skakance z wiatru skacze, płaszczyk ma w deszczowych kropkach, daj mu uśmiech, gdy go spotka. I później państwo wiedzą, jaki refren, bardzo piękna to pieśń. A jak się tańczy kujawiaka, ha, kto wie, ten wie. Kto tańczył na studiach, ten tańczył. Kto musiał, to musiał. Kto się musiał przełamać z drugiej strony, to musiał. Dobrze. Nie wiem, czy to jesień sprawiła, że uciekł, proszę uważać, na Mazurach kangury na drodze. Dokładnie jeden kangur. Za chwilę o szczegóły. Co się stało, że uciekł? Skąd uciekł? Jak go szukać? Kto go może złapać? 13 minut po 16. Odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Nie na jedno pytanie zresztą. Chyba rzeczywiście powinien stanąć taki znak drogowy, uwaga, kangur na drodze. Myślę, że jeśli chodzi o skonstruowanie takiego znaku, nie byłoby takie to trudne, ale kto jadąc zobaczyłby taki na Mazurach na przykład, mógłby się mocno zdziwić i zastanowić. Dopiero co, proszę państwa, szukaliśmy Legwana pod Olsztynem, a teraz znów na baczności muszą się mieć mieszkańcy okolicy Wilkas. No właśnie, przed nim, przed kangurem. Egzotyczne zwierzęta w regionie Warmii i Mazur właściwie stają się coraz mniej egzotyczne. 4 lata temu w okolicach Olsztyna przez kilka miesięcy żył na wolności kangur, który uciekł z mini zoo. Teraz inny torbacz wyskoczył na drogę przed samochodem koło Wilkas na Mazurach, informuje Iwona Chruścińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie, że na trasie Szczybały-Giżyckie Bogaczewo pojezdni biega mały kangur. Kiedy policjanci przyjechali, zwierzę oddaliło się w kierunku lasu. Funkcjonariusze ustalili właściciela, który zobowiązał się do jego schwytania. Z informacji przekazanych przez mężczyznę wynika, że jest to kolejna wycieczka małego kangura i oczywiście zostanie on schwytany i wróci do zagrody. Ucieczka z mini zoo w podolsztyńskim Nikielkowie zakończyła się złapaniem kangura dopiero po kilku miesiącach, choć próby były i wcześniej, jak opowiada jego właściciel. Próbowałem go na podwórku złapać, no niestety się nie udało. To nie takie łatwe złapać kangura. To był samiec nowy. Gdyby to był samiec, który już u nas był dłużej, to byśmy go złapali bez trudu. On tutaj się długi czas kręcił, pobiegłem tam do lasu, a akurat go taki piesek gonił, no i jak go złapać, jak pies go goni. Czy mieszkaniec gospodarstwa w Wilkaskach da się schwytać, to się dopiero okaże. Póki co lepiej rozglądać się tam uważnie. A egzotyki w naszych lasach jest sporo. 3 miesiące temu koło Olsztyna na ucieczkę z domu zdecydował się prawie 2-metrowy pomarańczowy legwan. Niestety gada do tej pory nie udało się odnaleźć. Koło Morąga turyści 3 lata temu znaleźli egzotycznego żółwia. Z jezioraka wyłowiono 1,5-kilogramową piranię. Natomiast 10 lat temu koło Ostródy znaleziono krokodyla. Niestety już zamarzniętego. Coraz częściej zdarza się, że egzotyczne zwierzęta pojawiają się w naturze Warmii i Mazur, podkreśla kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, Marian Szymkiewicz. Są takie giełdy takich zwierząt, stamtąd nasi hodowcy, także z Warmii i Mazur jeżdżą, przywożą. No i nierzadko się zdarza, że takie właśnie gatunki uciekają. Mamy w historii wiele takich przypadków. Konsekwencje tego są bardzo poważne. Obce gatunki mają duży wpływ na ekosystem i to najczęściej negatywne, dodaje Marian Szymkiewicz. Na przykład norka amerykańska, która występuje na Warmii i Mazurach od lat 80. i obecnie prawie w całej Polsce, jest gatunkiem bardzo negatywnie wpływającym. Jest po prostu drapieżnikiem, mającym ogromny wpływ na liczebność takich gatunków jak mywa śmieszka, bitwy. Druga rzecz to jest taka, że te gatunki ze sobą przynoszą do nas nowe choroby typowe dla siebie, czy też pasożyty. W przypadku jenota na przykład jak wścieklizna, świerzbowiec czy bąblowica. Kiedyś mogliśmy najadać się czarnych jagód, poziomek bez żadnych obaw, a dzisiaj są obawy, ponieważ tam można się właśnie zarazić tym bardzo groźnym tasiemcem. Dodajmy, że aby egzotyczne zwierzę było legalnym mieszkańcem regionu, trzeba go zarejestrować w odpowiednim starostwie powiatowym. Tylko w powiecie olsztyńskim jest zarejestrowanych niemal 350 egzotycznych zwierząt. Jak wynika z danych starostwa powiatowego, najwięcej, bo prawie 200 z nich to papugi, jest też około 120 węży. Proszę uważać na kangura na Mazurach, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, jak go przywołać, jeśli już będzie gdzieś sobie tam stał przy drodze. Nie będę Państwa pytał o propozycję, nie, 227 trójek, nie. 20 minut po 16. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czy to? Jak myślę o tym kangurze, który gdzieś tam po Mazurach się błąka, musi to być nie lada stres dla niego. Może już lepiej, żeby się odnalazł, do tego mini-zo z powrotem trafił, chociaż to chyba też niewymarzone warunki, jeśli chodzi o życie kangura na Mazurach w mini-zo. Jak przywołać kangura, dalej nie wiem, a jak robi kangur, to też pytanie, które mnie w sumie jakoś tak nawiedziło i zostało we mnie. A może w ogóle nie robi paszczą kangur. Teraz historia, proszę Państwa, z życia wzięta, dokładnie z Sieradza i z Duńskiej Woli. No nieładna to historia, bo było tak. Kilka dni temu na zduńsko-wolskich osiedlach miała miejsce zbiórka używanej odzieży. W porządku. Z kartek rozwieszonych na drzewiach bloku wynikało, że odzież zostanie przekazana Towarzystwu Pomocy Brata Alberta w Łodzi, a konkretnie dla schroniska i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Szczytowej. Wszystko dobrze, jak do tej pory. Dodajmy, że schronisko przy Szczytowej, gdzie miała trafić odzież od maja, jest zamknięte, więc tu pojawia się duży znak zapytania. Okazuje się, że to oszust zaczął pojawiać się i podszywać co więcej pod organizację charytatywną, aby tego wszystkiego nie było dość. Jemu dość. Jeszcze ma specjalnie podrobioną pieczątkę Towarzystwa Brata Alberta. Ojej, Adam Urzyński. Kilka dni temu na zduńskowolskich osiedlach miała miejsce zbiórka używanej odzieży. Z kartek rozwieszonych na drzwiach bloków wynikało, że odzież zostanie przekazana Towarzystwu Pomocy imienia świętego brata Alberta w Łodzi, a konkretnie dla schroniska i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Szczytowej. Jednak prezes tego towarzystwa, Wielisława Rogalska, nic nie wie o zbiórce. My nie wiemy o tych zbiórkach, chociaż docierają do nas informacje z różnych miejsc i nie ma w tym naszej zgody. My nikogo nie namawiamy i nie urządzamy sami takich zbiórek. Wie pan, takich akcji, że prosiliśmy kogoś o wystawienie na zewnątrz i my potem jeździliśmy, bo my nie mamy nawet takich możliwości. Nie mamy ani samochodu, ani pracowników, którzy mogliby to robić. Natomiast my chętnie przyjmujemy odzież od osób, które do nas ją przywożą bezpośrednio właściciele tej odzieży. Dodajmy, że schronisko przy ulicy Szczytowej, gdzie miała trafić odzież, od maja jest zamknięte. W dodatku oszust posługuje się podrobioną pieczątką towarzystwa. Nie ma naszej zgody na używanie naszej pieczątki i tu muszę powiedzieć, że pieczątkę, nie wiem, pan sobie chyba sam spreparował albo nie wiem skąd wziął. Podobnie jak w Zduńskiej Woli, w Sieradzu, przy ulicy Władysława Broniewskiego możemy znaleźć obok klatek schodowych torby foliowe, w których popakowane są różne ubrania. Sprawdźmy, co tutaj możemy znaleźć. Niektóre są zamknięte, ale jest tu na przykład pościel pierzowa. Mamy różne obrusy, bluzki, koszulki. Czy zastanawiały się panie, dokąd trafiają te ubrania? Gdzieś do bezdomnych. Tak, było tutaj takie ogłoszenie, że gdzieś do Łodzi. Do Łodzi, do Łodzi, tak. No to udowodnić pan to? No to trzeba wziąć takich szpecy, co udowodnił, czy to jest fałszywe, czy nie fałszywe. No. Mężczyźni, którzy pakowali do samochodu dostawczego worki z ubraniami od mieszkańców, polecili mi skontaktować się z kierownikiem akcji zbierania ubrań. W rozmowie telefonicznej mężczyzna tłumaczył, że nie jest w stanie odpowiedzieć dokładnie, co dzieje się z tymi wszystkimi zebranymi rzeczami. Jak mówi Wielisława Rogalska, mężczyzna swoje zbiórki zaczynał w Łodzi. Jedyną rzeczą, która do nas dociera od tego pana, to są leki. No nie, to jest oszustwo, to jest haniebne, to tak nie można. Po zgłoszeniu przez jednego z mieszkańców Zduńskiej Woli sprawa trafiła na policję. Rzecznik Zduńskowolskiej Komendy Łukasz Bednarek zapewnia, że wszelkie informacje na ten temat będą sprawdzane. Mogę jedynie potwierdzić, że tego typu zawiadomienie dotyczące zbiórki odzieży wpłynęło do jednostki. Na chwilę obecną mogę tylko stwierdzić, że informacje zawarte w zawiadomieniu będą weryfikowane. Według naszych informacji podobne zbiórki odzieży miały miejsce wcześniej także w Zgierzu i Pabianicach. To ja myślę tak, napiętnujmy teraz dwoma sekundami ciszy tego oszusta, niech się zreflektuje. Dobrze, Hammond w tle nie przeszkadza. Pewnie zrozumiał swój błąd. 28 minut po 16, to program Trzeci Polskiego Radia. na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę, moje ciało górę podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część. Oj, bywa tak, prawda, że piosenka się kojarzy, albo dobrze się kojarzy, albo źle się kojarzy, ale na pewno przywodzi na myśl ważne życiowe chwile i doświadczenia. Znam i pamiętam piosenkę Sławy Przybylskiej. Pamiętasz, była jesień? Może łez wylałam w swojej młodości przy tej piosence, przeżywając porzucenie. No i mogłabym zaśpiewać, ale nie zaśpiewam ze względu na świadomość mojego głosu starczego. To nie chodzi o głos, droga pani. Bardziej tu chodzi o to, że ta melodia bardzo trudna. Ja nigdy nie mogę wylądować. Pokój numer 8 i tam dalej, prawda? Nie jest to takie łatwe, ale piękna pieśń. Oczywiście wspomnienia. Ja nie wiem, czy mogą być wspomnienia w sumie takie negatywne, czy pesymistycznie nastrajające. Nie. Proszę je przekuć w nadzieję. O, na przykład w nadzieję na nowe rozdanie, bo przecież cały czas życie przed nami. 32 minuty po 16. A zamyśliłem się i stąd jakieś takie zawieszenie w głosie. 2273, to jeśli państwo by chcieli a propos jesiennych wspomnień, pieśni, wiersze, albo generalnie jesiennej zadumy, to proszę. Natomiast jak sytuacja na rybach wygląda, drodzy panowie? My jesteśmy w tej chwili na rybach w Dolinie Dolnej Narwi. Piękna jesień, słoneczko, co prawda za mgłą, nawet listek ani drgnie. Nie ma żadnego wiatru. Ale listki drgną, drodzy państwo, i w górach, i nad morzem, fale po 6 metrów, więc dobrze, że na razie ładnie. Serdecznie gratulujemy takiej pięknej pogody i zazdrościmy ryb. Natomiast tak, powieje. Powieje nad morzem do 100 km na godzinę. Proszę uważać, statki, żadnego wypływania nie ma, przynajmniej do jutra wieczora nad morzem raz. W górach dwa. Wiatr nawet osiągnie prędkość 110 km na godzinę, a w całym kraju do 80 km na godzinę. Taka sytuacja dziś, w nocy i jutro do wieczora. Jeśli chodzi o deszcz, owszem, popada. Na termometrach niewiele, od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 nad morzem. Trójka. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego. Kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Człowiek, rodzic, idzie na wywiadówkę i czasem jest szczerze zadziwiony. Miałczyński. Oceny bardzo dobre. No to co on się cyka? Celujące. Same szóstki prawie. Słucham? No, trójka z WF-u. Brawo w każdym razie. W każdym razie nie zawsze tak kolorowo jest. I wtedy co? Trzeba na korki wysłupłać pieniądze. Do kogo na te korki? Ile to kosztuje? Czy rzeczywiście? Bo wtedy takie dzieciak nasz od rana do wieczora się tylko nic innego nie robi, tylko uczy, uczy, uczy i w szkole, i na korkach. Ile można w końcu? A może by tak korki zorganizować na platformie edukacyjnej online w dobie pandemii, po pandemii, w trakcie pandemii, jeszcze mało nam internetu? Czy to dobry pomysł? O tym już za chwilę w Trójce. Specjaliści, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia. Spike with pain and music is my force inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad like me. I like this fight with pain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Song for sweet and sour chain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke. One note, that's not a lie. Just one note could cut my throat. One note could make me die. I like the spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song for sweet and sour Jane, and music is my aeroplane. Nasta 43 na zegarkach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Lekcję odrobiłeś? Odrobiłem, albo nie było nic zadane. A w takim razie marsz na korepetycję. I pewnie taki dźwięk, albo coś podobnego rodzic może usłyszeć, chyba że rodzic powie marsz na korepetycję online i wtedy dziecko powie hura, hura, hura. Ciekawe, czy tak życie wygląda, panie Wiktorze. Wiktor Włodarczyk, ekspert do spraw korepetycji online, jest naszym gościem. Dzień dobry Państwu. No właśnie, to jest kwestia. My staramy się, żeby tak było. Często bywa tak. Często bywa, że te korepetycje rzeczywiście są problematyczne, ale tym bardziej korepetycje online. I teraz ja myślę, że to wynika z różnych problemów. Przede wszystkim z problemu z motywacją i drugiego dużego problemu ze skupieniem w czasie tych zajęć. Ale przecież mamy pandemię, mamy ten najgorszy czas już, mam nadzieję, za sobą, miejmy nadzieję. I online, szkoła online, kiedy słyszymy, to nie jeden rodzic dostaje gęsiej skórki, dzieciaki też przecież muszą teraz swoje odchorować, odpracować i odpocząć. I teraz jeszcze online korepetycje. Kiedy pani koledzy, kiedy wpadliście na taki pomysł? Przed pandemią? Czy to jest jakaś taka sprawa z ostatniej chwili? Rzeczywiście sukces, myśli pan, jest wpisany w tę formułę korepetycji? Ja myślę, że tak. Kwestia jest taka, że MEMBY, bo o tym tutaj mówimy, platformie edukacyjnej online, tak? Pomysł na to zrodził się, kiedy już się pandemia rozpoczęła, bo pandemia pokazała wielu ludziom, że możliwe jest w ogóle zrealizowanie zajęć online. Niestety, zazwyczaj te zajęcia były realizowane dosyć słabo i mówię to i o innych korepetycjach, i o czasami, jak się niestety zdarza, zajęciach szkolnych, a my po prostu chcemy to zrobić dobrze. I teraz, jeśli tutaj odniosę się na przykład do tych problemów, o których mówiłem na początku, w jaki sposób można by je rozwiązywać. Tak jak na przykład zaangażowanie, skupienie w czasie lekcji jest bardzo dużym problemem, przed komputerem ciężko się skupić, no to rozwiązywanie to jest na przykład poprzez to, że może być bardzo dobry nauczyciel. Tak jak tacy jacy mogą być na tej platformie, tak? Jacy są. Jest bardzo dobry nauczyciel, który robi zajęcia w sposób angażujący, w sposób ciekawy, taki, że uczeń nawet nie czuje, że spędza ten czas przed komputerem, bo po prostu chce się uczyć. No pięknie to brzmi, rozumiem, słucham. Tylko żeby to nie były mrzonki. Albo tak zróbmy, panie doktorze, to ja mam kilkanaście lat, nie za bardzo mi się do tego technikum albo do liceum chce chodzić, ta pandemia swoje zrobiła i teraz jak pan mnie zachęci, żebym wieczorem jeszcze włączał komputer, logował się na platformę. Oczywiście rozumiem, że sprzęt do tego pewnie mam, bo nie jest to jakoś strasznie wymagające technicznie, natomiast muszę jeszcze od rodziców wziąć pieniądze, no bo swoich takich wielkich nie mam, a korki kosztują. Ma pan jakiś taki złoty środek, żeby takiego człowieka jak ja zachęcić do korzystania z platformy? Po pierwsze, kwestia finansowa, bo ja zdaję sobie sprawę, że tym bardziej dla młodego człowieka ona może być bardzo, bardzo istotna. Zajęcia nie są drogie. Zajęcia kosztują kilkadziesiąt, 80 zł za przedmiot miesięcznie. To jest znacznie, znacznie mniej, kilkukrotnie mniej niż za takie standardowe zajęcia, ale co do kwestii zachęty, co do kwestii zainteresowania się. Właśnie o to nam chodzi, żeby uczeń sam się zapalał do nauki, był zainteresowany. Wiadomo, że często młodzi ludzie spędzają i ja czasami także tak robię, że spędza się wiele czasu na przykład oglądając jakieś streamy na internecie, oglądając jak ktoś gra albo jak ktoś coś ciekawego tłumaczy na YouTubie. Przecież wiadomo, jak te kanały są bardzo popularne. No to dlaczego nie wejść w takim razie na inną platformę, kliknąć po prostu inny link w przeglądarce internetowej i przy okazji, widząc coś ciekawego, przy okazji czegoś się nauczyć, co później może być użyteczne w szkole. Dobrze, to teraz w takim razie odpowiedzi na konkretne pytania pozwoli pan. Ile to kosztuje? Czy będę sam teraz brał udział w takich repetycjach? Mam do wyboru nauczyciela, to od pieniędzy zacznijmy. Godzina kosztuje ile? Bo zapisuję sobie. Godzina kosztuje kilkanaście złotych. W zależności od programu, to jest od 8 do 20 złotych. Zajęcia wykupuje się w miesięcznych subskrypcjach. Miesięczna subskrypcja na przedmiot kosztuje 80 zł. Sam czy z grupą kolegów, koleżanek czy obcych osób? Jest to zajęcia grupowa. Jest to zajęcia w grupach, ale te grupy są mocno integrowane, bo mamy specjalny serwer Discord, na który można sobie wchodzić między zajęciami i tam się integrować z tą grupą. Dbamy o to mocno, żeby tak było. To ile osób w takiej grupie jednej jest średnio? W jednej grupie może być nawet po kilkadziesiąt osób, ale krótko chciałem jakby wyjaśnić, dlaczego się zdecydowaliśmy na taki krok, bo gdy grupa osiąga 10-15 osób, to już w tej chwili traci się tą indywidualność w grupie, więc różnica między grupą, która ma 10-15 osób, a często jak jest w salach lekcyjnych nawet więcej, a grupą, która ma 50-60 osób, nie jest już taka duża. No tak, i też różnica 15 albo 10 razy 20 zł, a 60 razy 20 zł, ale rozumiem. Natomiast będę brał udział aktywnie w tych zajęciach? Mogę coś dopytać, czy mogę też sobie siedzieć z boku i tylko brać udział jako obserwator? Dobrze, a kto będzie nauczycielem i wykładowcą w takim razie? Możemy sobie wybrać spośród kogoś, czy jak to wygląda? Tak, wchodzimy na platformę i tam są wypisane zajęcia razem z wykładowcami. W zależności od przedmiotu, oczywiście z niektórych zajęć jest jeden tylko wykładowca, z niektórych jest wielu, ale ci wykładowcy naprawdę są najwyższej jakości, to są najlepsi nauczyciele w Polsce. Na przykład pan Dawid Łasiński, twórca kanału Pan Belfer, który teraz wygrał Influencers Gala we Wrocławiu. No więc to są naprawdę najlepsze osoby wybrane przez nas do tego. Jeśli chodzi o konkretne zagadnienie na przykład, jak to wygląda? Mogę poszukać problemu, który mam na przykład z matematyki, z biologii czy z historii? Czy to są lekcje takie jak w szkole? Jak się w tym z tej czasoprzestrzeni ogarnąć, panie Wiktorze? To są lekcje prowadzone na bieżąco, tak jak mówię, streamy, raz na tydzień albo dwa razy na tydzień, w zależności od programu. I one są prowadzone zgodnie z podstawą programową, ale jeśli... To taka szkoła bis trochę, no nie mogę tego nie powiedzieć, no. Trochę tak, tylko znacznie lepsze, bo jakby czy szkoła jest złym rozwiązaniem? No nie, uczyć się trzeba, a my chcemy zrobić właśnie w taki sposób i robimy to, żeby uczyć tak, że się chciało, a nie tylko trzeba. No dobrze, no macie sukcesy, chce się ludziom młodym uczyć? Oczywiście. Sprawdza się to na Litwie. W tej chwili wchodzimy na polski rynek i wchodzimy, że tak powiem, z dużym impetem, ale na Litwie się to sprawdza. Działa to od półtora roku i w zeszłym roku uczyło się jednocześnie 5000 osób, co na kraj kilkunastokrotnie mniejszy jest po prostu bardzo dużym wynikiem. Dobrze, a jeśli chodzi o zasięg liczebny, jak pan myśli, ile osób docelowo może z takiej platformy korzystać? Jakie są wasze cele? No bo nie wyobrażam sobie, że wszystkie dzieciaki w Polsce idą do szkoły albo młodzież, a po południu siadają i teraz w internecie przerabiają to samo, tylko z innym nauczycielem. To tym, które mają problemy jakieś szczególne, czy chcą... Rozumie pan, trochę nieskładnie mówię, ale z jednej strony wiem, dla kogo ta oferta jest, ale z drugiej strony nie wiem, dla kogo ta oferta jest. Czy dla tych, którzy nie nadążają, czy którzy chcą być lepsi, albo chcą poczuć piękno nauczania i uczenia się. Rozumiem. Jest to oferta, w sensie, jak powiem, że dla wszystkich, to nie będzie to szczególnie pomocne. Nie przyjmuję. Ale jest to oferta szeroko zakrojona, dlatego że mamy grupy o różnym poziomie trudności, czyli można pójść na grupę prostszą, na grupę średnią albo na grupę cięższą. I zresztą będziemy także wprowadzali takie zajęcia, które bardziej są mniej szkolne, czyli na przykład zajęcia przygotowujące do olimpiad. Tak. Mhm. A ciekawe, czy dajcie gwarancję na te swoje nauki, że jak nie znam matury, no, to mogę tam starać się na przykład o zniżkę na kolejny kurs, albo ktoś powie, no faktycznie nie dopięliśmy swego. No co takie szkoły jazdy na przykład, wie pan, że gwarantują zdanie egzaminu. No to już krótko, rozumiem. Dobrze, nie musi pan odpowiadać na to pytanie. Rozumiem. W tej chwili nie ma jakby takiego zapisu, ale wiadomo, że metodyka uczenia szkół jazdy też działa trochę inaczej niż szkół stacjonarnych. I ta chęć faktycznie musi być po dwóch stronach, to jest najistotniejsze, żeby się chciało i żeby były możliwości. No życzę sukcesów, panie Wiktorze, w takim razie. Wiktor Włodarczyk, ekspert do spraw korepetycji online, był naszym gościem, ale też myślę, co państwo na to, bo sprawa jest rozwojowa, o, tak się dyplomatycznie wyrażę. 227-3, to nasz numer telefonu. Panie Stingu, proszę zagrać nam o 16.51. Panie Wiktorze, dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see the reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must... Jak myślę ciągle o tych korepetycjach online i nie online, bo z jednej strony rodzice pewnie będą za, jeśli po pierwsze dziecko się nauczy i zda egzaminy, podciągnie się w nauce, rodzice za dużo nie zapłaci za takie korki, ale z perspektywy ucznia, młodzieńca, dziewczyny, dzieciaka, w szkole tyle godzin i później jeszcze przed komputerem albo z panią kolejne godziny, to chyba trochę dużo szczęścia, a może nie? 227-3 za 5 minut 17 i serwis trójki. Thank you.